راحت سارا د ملک کی صورت دوبارہ تفصیل دے اور زیادتی وضاحت سارا اس بات قیامت کر دیو جنا دمکین تر سیدا انزم اس پگم ہے تو گورا انما تو آدون اللہ سوادق و ان دین اللہ واقع یقیناً آگا چی وادے پوری شیطا ہو سر خام غارش کی نیرے ایقیناً قیامت خام خواہ کی جی دن کے رے انہی را کما وعدہ کی مخصوص ہوا کما وعدہ کی مخصوص ہوا کہ اللہ وی کذالک الخروج انما تو آدون اللہ سوادق و ان دین اللہ واقع دا شانیہ مناسبت ارے دارے مسجد سورت کی داول توحید او یر ورکول مشرکان ہوتا آو کسان ہوتا کہ یجعلون ما اللہ الہ آخر اللہ کرے نور مددگاران گردولی ہوا اور اللہ پیغمبر تا مومنان کا حکم کہ سب دے بحمد رب دے کا تسبیح ہوا آیا اور اسی کا بہام کرا بول باندھی مجھے رہے کہ مومنان اللہ حکم دے تفرو الی اللہ او تختی اللہ تا قال مندی کئی او تختی اللہ تا انی لکم منہ نذیر مبین او بیاوی ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر انی لکم منہ نذیر مبین الو تختی اللہ تا اللہ سر کریں گی سدار جن کئی داشانی مرد سورت کی اللہ ہوئے سورہ قاف پورا سورہ قاف کی اللہ نے پدم ایت کی افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا بها رواسیا وانبتنا بها من کل زوج بہیج نتلتا فدی سورت کی ویا اللہ وی والارض مددناها ابو آیت اللہ وی دا سورہ زاریات کی مکا چی دا زو پورا شرمیت جو پورا وفی الارض آیت للموقنین او دا شانیا ورپسی او پورا اتسل ویسکی والارض فرشناها فنعم الماہدون او مکا غرول رمونگا لازمکا لازمکا مونگا غرول را مکسر غرون کی مونگا او دا شانیہ در مشتمیت جوئی وفی السمائی رزقکم وما توعدون فورب سمائی والارض نتوصیل دے دا افلم ینظروا الی السمائی فوقهم او دا شانی والارض مددناها والقینا بها رواسیا لاغیر بار تفسیر دے یادات مفتی صورت کی ہوئی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اب تاثر پیدا کرے گا انسان او دل کی تو نفس توسوس یجی اپائے وانی منگا پوئی گوا انو دل توائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سپک بندوس کی انی پیدا کرے منگا پیریانو بنی آدم الا لیعبدون مگر دیر پارا چیو گن ما پا عبادت واندی یاد مکی صورت پاخر کے ترغیب ورک قرآن کریم تا نردی صورت پاول کے اللہ وی انما تو آدون اللہ سوادق و ان دین اللہ واقع مطلب دا قیامت واقعی کی جن کے دے انت دا اللہ دی کتاب بیان کوا فذکر بالقرآنی مَن يَخَافُ وَعِيدَ دا خلق ہوئی روا سوچ زمان دا عذاب میں یری گیا او دی وجنا دا صورت ختم کرن دے وَفَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِينَ وَعَدُونَ ختم کرے دے اندک کشانی کو تخصیف باندے دے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا او غواجیا مسکن کی بادونا خسو خشاک لرا ذرون پا نسکن اسارا چی باد رائشی نیو بینا فسو خاشا گوالیا او بل بیلے یوشیا نو دا شانی تاسو ما نقل بگڑے شئی دیو دار نببل دار للڑ شئیا فل حاملات وقران فل گوادیا پورتا جو ان کی وریازی وقران کو جو بولا را چی وریازی رو جاتی شی او درانی اوپا کیلیا نو یو بین وریاز را پورتا شوا بس بے للارا حل تو وریرا مدا شانی تاظبن دیو دار ننقل پیشی بل دار لبلڑ شئیا فل جاری آسی اسران فل گوادیا روانی کشتائی بدر یاد کی نوسران پاسان دیا سارا کتاو کا دیدل کشتائی دیو دے نڈا کشوا اولار بل دے کششوا دوشانی کاسوما دیدار نبا نکل کریشی بل دار نبا لڑشی اتو ہے کہ قیامت بسن گئی نظرین داشت مکالے رہے تو دا سوابائی نفلے پوچھے دین آتے ہیں روانی روانی میں جوڑے پیخور تا روانی نزلی کس روکھی گی آنو پجل دارا کی کلشا کالا کی کلشو شامن کل کی کلشا سوک دارا میں روکھی گی آنو دلیبانی کلشا سوک پنو خار کلشی او سوکھی گی او سوک کلی گی مدا کے راکھی گی دا مثال بچاوے دارا چاہے چلی دنیا ترارے پیدا شوا او دا سوک جی کب شو دا مثال دارا چاہے چی پل اوپا خواڑی برادر کل اولار اس کا تلاو او اس کے بوری نا دا گاڑے دا روان دے سوک والا خیلی او سوک تو بھی گیا تو پا خیلی سٹاپ باندے دے بلکل تشی تشی دک کشانی دا دنیا دا بروکے رخت مشی او طول با پاسی سٹاپ بانی دا اولاری فل مقسمات امرا فل گوائی تم ہم کو ان کی برشتی امرا حکم دا اللہ لرا چی یقیناً آگا چی واضح بولی شیطا و سرا لواقع لسوادق خامخا رشتی نیرے او یقیناً سے امد خامخا واقعی کی دن کے رے وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْخُبُكُ او گواد اسمان چخا ہند خائف سے یا ذات الحبوک جالی دار نمدلو گا چی خیستر شوے دے یا ذات مانا ہم درشانی کئی ذات الحبوک گواد اسمان ذات الحبوک چخا ہند خائف سے یا مانا کئی خاوند لارو دے یا مانا کئی ذات الحقوق چی خاوند سخ مضبوطی آدے انکم چی اکنین تازو خامخا پا وینا مختلف جی یو فقوانو بندولشی دا علم دری قیامتنا آجسان اوفیت چی بندولشی مانا دالا پا علم کیا یو بھگوان ہوا بندول شی ڈالا پیغمبر نا یاد قرآن کریم نا آغا سوک چبن کرشی مانا پہلم ڈالا کیا پہلم ڈالا کی یا بندول شی آن ہو دسنا ددی اختلاف نا ددی اختلاف نا مانا دی بنا مختلف بنا آرسو کی بنکلشے پہلم داللہ کے مانا پا کسی اختلاف نہ کیا قتل الخراسون فلا نتکلشی اٹکلیان اللہ دینا وکسان اوہم فی غمرت ساہون چیدئی پا غفلت کیا ساہون بی پروائی کون کی دیا یا مانا جائی فی غمرت پڑوالی کی ساہون غفلت کو ان کی دیا یسألونک فی غمرت مانا کیا غفلت وعمین او ساہون غافلون غفلت کو ان کی دیا دائی پا دی اختلافی پروائی کی غفلت کی ساہون غافل جیا یس الونا تپوس کئی گئی سکھل بھائی رب قیامت یو ما پکمور باندھی ہوم چیتائی بالا ناری پور باندھی یوکتا نونا آگا بولے شیا نویرے بش ورطوں سے کئی فتنا تکم عذاب خپل ہاغ لگی دار ویتا سی بند لون چی تلوار مکولا یتین پرہیزگار بجن تم چینو کی بھیا آخ دینا تم کی بھائی دار سی ور گئی گئی طرف لڑائی یتین گئی چینو کانو گئی قبل ذالک مسکرین محسنین نیکی کون کیا کانو گئی قلیل من اللیل دیر کم دشپینا مایا جاؤن آگا جاڑک لگو دائی یعنی دیر کم دتی دن دائی دو دائی خوب دیر کمو وطل آثاری او پواو دتی منی کیا ہم یستاغیرون دائی بخنا واری ام اللہ دا اکثر شپا اللہ تولاری او زرین ما اتالا چی گری پاوا نیم گنٹا اگا ملاو سنوندا لی غنیمت دیا او کن دا جی خوب کمیا او اللہ تولا دے رہی ان دا خو نور نالا نور دے و بل اخار ہم یستاغیرون او کو وقت پیشمنی کیا دا سبا تنی دی چین ہم یاغیرون یستاغیرون دی بخن واریا اپ مارنو دے کی حق میا لسائل دپار سوال کو ان کو المحروم ادپار سوال کو ان کیا مطلب ہے کہ سوال کر رہے نوی پا کی حق دے کن گواری او حالت دو گفتو دے نومی پا کی حق دے وفی الارض و قزمگا کی آیات للموقنین آیا دلائل دیا دپار یقین کو ان کو اپنا سنو ساکتن دلائل دی افلا تم سیرون اے پستا سوکل نکویا خوبو را دا پور رہے لسم را خیستا در کرے را کدا چاہیے نوے کدا نوے آن بیا بڑی پنکو او خبری بڑی بیا سنجا پولے را پور زونی سا خبری شروع کا دا شان خبری خبری بڑی پولے او دا پورے والا تم را خیستا جوڑا کرے را کہ چلے جائے دا بھگوان کرے رے دے دلروانے کرے او اے دی نن کی راتی وال نے ہن کیا با جا با جی دے من دے تو سی دو دے بون ہن اس اسی دالن بو ہن او دا اے نی سرکول او پورا سرکول او پورا اے تا سی دے تولی دے جی سڑی درو پھڑو نستر دے او چاو دا دا وچھی دی نا اللہ غزاد دے دستر کی لو پورا دبارے پی یو غر سکول کرے رے دبارے پی یو غر سکول کرے رے نگرہ شانی یا دپاس رضیق مالا نگیر میں دپاس اپیا باندگا دی یا بانے لی نوری بھی اردی جدا شے رے ادستر کو بانے جدا شے رے نو یو خائص دے تجھے رے خائص دے یا اندرکہ جدا اندگا پی نہیں بانے پی نہیں یا بس گیا ہوں ماں کا خیال سر کی لا خیال ہوتا نا بس آ گیا آپ کو نا پاری پار دادا ہوں بیادا شانی شیر خائف خائف دے او دگا شانی تو بورے نیچے راروان دے مجھے آ کر تنگی آ گئے نیچے دی اسکول لگا گئے لار پتا لگ رہا بولی لیکن پتی نرا اڑی لاری پتا لگ رہا او دگا شانی اللہ داستر کی رپئی دے انسان نو مغدی خان راضی او کراضی نو بدی وان دی داش پھول لے او دل دے کرے دے مل کے دن نہیں خیرا نو خوان دے لے دے لے دے کرے دا بالکل را بار لے اتن جی کی داستر کے رہن کو جترا دی پھڑ لے نو دے داستر کی گوڑ اچاؤ دی وی کپڑ میں پھر اپری ہوا تو وی کپڑ میں پھر اپری ہوئی ہوئی پھول رہ مات اسوا مسولا کی تو اچھا دانی لی جی سر کے اچھا ہو دا اولی بکا اللہ آگا دن نکڑی راو محفوظی خیرا او تکوری نا دلا شانی وفی آن کو سکن تازو بدین اوچنو کی دلائی لی دی وقت کی دلالا پردہ کم گئی لگولی را چھتا دیر اللری لگولی را نو کی چری دار ابار لگولے ما دو خوب بنے نہ کرے ہاں کلمی گے و کن نہ ہوندی نو کیا گئی لگن پللی نو بند وئی گنی تیری وقت کمی دزی ہاں داولی و کاغ پلخ لیا کو میکروفون لگل کو نیدی شرے ہاں مت آسمان در باندھی ہو دیا دیر دی وقت کے عالم کو تو دوسدار ہو دی تو کیا نہ رہو دی مجھے آرام کی کہ چرے دا پردہ دیر رہے نیز دیر میں یو کو بچہ تو ضرور نقصانی شوی وا اور دوین دا دے کہ چر تو سکی دل نارا بدے اوری دل نارام بدے نو نو اللہ ویا وفی انفسکم او پنفسون استاسو کم دلائل دی افلات نصیرون میں پستاسو نبی نئی دا شاہی اللہ خلدر کرے دا نئی کی دل غاف لگولی نشون دی در کری دی نا غستا خائص دے اغستا خائص دے چی شون دی اغا بند دی کی جدا خون کئی او کل جے او خبری کے نا غا جدا خون کئی چری دا نو رسم جنو بہو نالتا لاندی نہیں شون دے نو لاندی نہیں شون دے نو بس اتا گئی میرے خان لاندی نہیں شون دے وہ نا اللہ کا ذات دے کہ دے انسان خائف آگے راستے پدی باندھے پدی باندھے دے انسان خائف راستے دے او بیا ٹور خائف ارے دی مخ کی گردو لے رے دی مخ کی گردو لے رے نور وجود تو نور وجود دے نو چی دا مخ خیستا دے نور وجود ان کو لفکاری چی دا مخ بدرن دے نور وجود ان بدرن خکاری او تو بورا سمرا مخلوقات دیا وہ چار تو چاہتا ہے تری ہی چی پردی سڑی لے اخفل پلار رہ لے رے نا دے آگا پشکل پی جانی او کولا کلم ور کی دگا دی نسو ترمیانگا فرقو کا دے داگا میں پسی جو جا رہے نظرنا پا خیال باندی دے مزا چا چا فرقو دی نشی لیتلے نشی لیتلے خدا سجا سے والا پوری ناری ہو اللہ زبل نجا کرے رہے موفی آنی کو زیکم اپنا سنو ساتھ بن دلائی لی اے پستازو لا تو افلا تم سیرون اے پستازو اقل نکوئی او رہی نا اقل نکوئی او پاسمان کی رزق کم رزق ساتھ دے وما تو آدون یا خو مراد باران او یادا چلت نبی صلی کی گی وما تو آدون آگا جتاو سرے وادا کولشی یعنی عذاب اندیا فورب السماء والارض فاستسمی دی فمالک دا اسمان و دزم کی انہو لحق کن چیتی نندہ قرآن کریم یا دا پیغمبر یا راگل دا قیامت خام خافت دی مثل مانتن تنفقون پشانت دارا چیتی نندہ سو تنفقون خبری کوئی مطلب ہے لکہ سرنگی چستاسو خبری کول حق دی ندت تشانی دا حق دی مثل ما انکم تنفقون فشانتا داغا انکم چیتن انتا سو تنفقون خبری کوئی نوچی بندہ خبری کئی نوچی دا شک راضی چیز غلی موکن لگی ایما نوی لگی ایما کن نسنگا چیزی کی شک نرازی دا سی دا قیامت یا دا قرآن کریم یا دا پیغمبر رشتی نیدی حل اتا کا پیر آگلے اتا کا بیان میں منود ابراہیم علیہ السلام تم وقت کی داخل سوئی پدی ابراہیم علیہ السلام مانی وسوئل لئی السلام علیکم مو علی ابراہیم علیہ السلام علیکم السلام مجھے وقف کرے رہے مجھا وئی قوم منکرون دا سکوم یہی ناشنا مطلب دا فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفة قوم منکرون یریتن رجی پٹکا او بیور تولتا سکوم یہی ناشنا فراغ الی اہلیه فراغ دانا کہ بس را گیا چیزا بولے گا پختون پر بیچ کرے فراغ الی اہلیه پس واپس شو مائل شو اہل خپلتا را گیا روحو دا سے مطلب لا بل قوة نشيا فراغ إلى أهله فصعبس أهل خلطا لك مؤمن شيمان راليا نبيا تو دين ما نكلك لاري ولا يرو روغان الصالب أو لك دلندر مندية شل والولا جان وردية فراغ إلى أهله فصعبس ما إلى شاهل خلطا لك فراغ عليهم ضربا باليمين سورة انبیاء کی تیرشیو فجاء بسرالو بل بیجل سامین بسخی سرو سارا فقر ربہو لے فسوان لیکدا خیر ریتا قال اویل ابراہیم علیہ السلام علا تاکلون ایتا سبق رئی او یادا کی مجھتی میں کم خبر اوکرا نو داری دا رہنہ دے قال السلام اویل ابراہیم علیہ السلام السلام علیکم لکی قوم منکرون قوم دے ناشنا ناشنا قوم دے او بے بے ہر سن چیزی مرمان خودی کا نا دروڑی بندو بسی والا اپو نوے ابراہیم علیہ السلام اللہ تا کنونے تا سنو فرائی پس پڑے کر دے گیا نوے اللہ اللہ تا خاف میاری گا وبشرو او دیرے ورکدتا بے غلام علیم خبر یا منا دریچیا فسوت کا تو وجہ مطلب مانو کا پکڑ کئی کی ڈاک مانا مکو پکڑ کئی کی پائے کرا مخام فسوت کا تو وجہ پسی وحل مخفل وقالت اول دی آجورنا قیم زیم بڑی بی اولادا مطلب دا اولاد بسرنگی قالو ویدی ورشتو کذالکی دغشان بیت ویلی دی ربستا انه يقين عند الله هو الحكيم العليم عنده حكمت والا اوپوا هو ابراهيم عليه السلام پس شام ساسو اے علی دلشو مطلب دا دیرے خو یو فرشتی دورالے شو تاسو گن را دلیے قالو ویلے مونگل اگلیشی کو مجرمانو کا دیر پارا چراولی مونپ دیوانی کانی دا من تین دا خاتینا کانی دا خاتینا نمانا دیتی کرکونا ترکان لاز بخا خستا بانی مطلب دا دے مخلاصے ورکو فسنو من دل لنگا پڑی کی غیر بیٹی من المسلمین غیر بیوکود مسلمانانو نا ندل ویلک مومنی نا ذا مسلم ما او دا مومن برالا نوائی مومن برالا نوائی ذا مسلم ما ذکا ہوا سمحاکم المسلمین بس اللہ غلا من مسلمانانی سے دے نو خم مومن نی رحمان کی مال بہادر رحمان رے بلکہ مسلمان رے ذکر چی اللہ وی ما دلنم مسلمانی خیر دے نہ عبداللہ نمون سیئے کہ دا عبداللہ لے دا عبداللہ لے نوفا عباد اللہ ولوائی حدیث پاک الفاظ دی کہ دیلہ عباد اللہ ورطوائی ندا شانی مومنان دی مسلمانان دی ندا دوار یوشے دے فاخرجنا فاخرجنگا رسول جبئی صدوم کی مومنانو نا تسلیم دل منگا بڑی کی غیر دے کور مسلمانانو نا ان ہر دوت علیہ السلام اگا گمر گریا و ترگنا بیہا او پری ہو زمون کو دیکھی لیکی یو نخد آزاد و زفار دار کسانو شرید آزاد دردنا اکنا حضر شیر رحمہ اللہ لی یو ڈن دے شین ڈن دے اگل اچھی لرگے ورو پر دے ناغائی کی لگے کی گی لگے کی گی تردی پر کی ختم شی وفی موسیٰ او پو بیان موسیٰ علیہ السلام کی عبرت دے تمو کی جراولی کی منگت دے فرعون تا پو غلطی اختار اثرا پسواو ایدو فرعون بربنی ہی سرزدر اخبرینا اویر الساخرون دا موسیٰ علیہ السلام دے جاگو گر او مجنون یا لیوانے دے پس انی منگا دے و لختر دے تو پسرتاو کل منگا دے پدر یاو دے وہو مولیم او دے مولیم ملامت کونتے دے اخبردان وفی آدین او پادیانو کی عبرت دے پارا تمہ کی شراولی دے منگا تو دے باندے بعد العقیم شند مانا شند خیرنا ما تذر من شئین امی پری خوزی دے سشے چراغ نہ بکول دی بات پائے واندی او دے شان راوی نہ بروانی دلی اللہ جال دھو کر رامیم مگر کر دو بے ویلا پشانت دو ریزا ریزا پشانت دو ریزا ریزا ذری ذریا وفی سمودا او قسمودیانو کی عبرت دے دید پارا سمود کی ویلے شل دیسا فائدوار لی حتی حین سر یو وقت پوریا فاتو فزدی تیرے اوکر حکم دراؤ کرنا پسکنی ولدی چگل جبریل علیہ السلام او دیل دون قتلیا فمستطاعو من قیامی فستاقن ملر دی دودری دو آنو دی منتصیرین مدلہ رسول کی او قوم جنوہ علیہ السلام محلاک کرو من قول مسجدین یقینن دی کانو قوم فاسقین دی قومنا فرمان او اسمان فنائنا حابی ایدین جوکر منگلا فستاقت سرا و اینا مجول موسیعون کام خاصا کردن انتیو او زمکا فرکڑی منگا دار منگا پسخ فرکڑی کی منگا او داری اوشن پیدا کری منگا جوڑائی دو اکواز پارکی جتا سپن واغ لئی فخرو الاللہ پس کوز بلئی او تختی اللہ تا فرار وئی تیختی تا پس او تختی اللہ تا جستا سپارا ترغر دی اللہ نے اردر کنگے مختارا او مگر روئی سر اللہ نے مددگار بل جستا سپارا یہ طرف ہے دی اللہ نا یر در کو ان کے مخکارا کذالک دلشن ما اتا اللذین من قبلہم راز میں دلی کلی آو کسان کا چوان دے دینا میں رسولی لیسیو پیغمبر مخکنولا لیسیو پیغمبر نظر آگلے اللہ قالو مگر ویلی ساخرون داری جازی جو مجنون یا لیوانے رے اتواسو بے اے وسیعت کرے دیو بلتا بدی باندیا چھ گورا خوچی چالم پیغمبر راضی ندادی والا وی کہ ساہرون ایالی والا مجنون وی نن وسیعت ندر کرے بل ہم قوم انتواغون بلکی یہ قوم سرکشی کون کی پس مخوار رہینا پسنیت دیمالو ملامت کرے شرے وذکر او پنور کو پو بیان دا قرآن پس یقینن پنور کول تن فاول مؤمنین فائدہ ور کئی مؤمنان ہوتا وما خلقت الجن والانس او نبی جیدا کری منگا پیریانو بنی آدم اللہ لیا عبدون مگر دیر پارا یو گنیما پا عبادت واندیا اللہ وی ما انسانانو پیریانو دا دیر پارا پیدا کری لیا عبدون اللہ لیا عبدون مگر دیر پارا یو گنی دیما پا عبادت واندیا یعنی عبادت تمہاں پوری خاص کیا وہی رشی رحم اللہ وہی جامی شرح جامی والا اگر نفات الانس کی لکلی لیا لام تعلیل یا بدون را داد یا کلون را قطعن کردن یاد لام دا علت یعنی دا سر دا پیدا کل دا مخلوقات اگے یا بدون تور کرے دے یا کلون لے نویات کرے کہ انسان تمہا پیدا کرے دیر پا کہ دیرا بخری و دیرا بستی ہے انہا تمہا پیدا کرے دیر پار دستل عبادت ما اريد منهم من رزق ميرادكم ولن يسردك وما اريد ان ارادكم اي تعيمون ذات فراغ راجي للماتا الله فراغ نمستلمي دي يقين الله هو الرزاق هم دير خرزق ورقون كي خاوند طاقت مضبوط دي وجنا الله وي رزق درقول اغاز ما كار دي رزق در کل زما کر دے لو گورا سورہ طہ آخر شلم سورت دے سورہ طہ جو سورہ طہ آخر گورا یو سب وزرشم وامر اہلک بالصلاۃ واصبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزق والعاقبۃ للتقوى او حکم کوا اہل پنتا بالصلاۃ بمزبان دے کاغا خبر کاغا اولاد دے واصبر علیہا او کلکو سیگا بخبلن بدی مزبان دے انگن والستان رزق انگن رزق ورکو تاتا او بہتر انجام للتقوى لپار دا پریزگار دے انگن لپار دا پریزگار دے سورہ انعام دورا آیت دورا کی سویم ہوا چی وہو یطعم ولا یطعم آیت سوار لسن دا آیت نمبر ایسا وہو یطعم سورہ انعام و مشبارا شپدم سورت سوار لسن آیت وہو عود اللہ یطعم فراق ورکی مخلوق لولا یطعم حدی اللہ لفراق نشور کولے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَيَسْنَمْ لَبَارْدَهَا كَسَانُوا ظَلَمُوا چھے شرک کرے ظنوباً حصی دی اند عذاب مثل ظنوب اصحابهم فشانت دا حصو اند مرگرو دا دیا مختنو چاوہ لاکشنی فلا يستعجلون پس تلوار دن کئی گئی زمان پاس آپ اندیا مزنوبان حصد از آزابنا پشان تدی سید مرگرو دو گئی فلا يستعجلون پس تلوار دن کئی گئی زمان پس حلاکت دل پاس آتا سانا کی کور اکڑے دے دورا دے دیا نیوادون سیدی سر وادا کول شیعا